بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا دی دنیا کې همیشه د پاره دوا قسمه خلق کار کوي او د دواړو قسمه خلقو کارونه جدایي. څنګه چې خلق جدا دي نو کارونه هم جدا جدایي. مرج البحرین دو دریابون روان دی، بحر العلم و بحر الجهل. یو دریاب دا علم دی و بل دریاب دا جهل دی، بحر الظلم و بحر العدل. یو دریاب دا ظلم دی و بل دریاب دا انصاف دی، بحر الكفر و بحر الایمان. یو دریاب د کفر دی او بل دریاب د ایمان دی. کله نه چې الله دا دنیا پیدا کړی ده دا دوه قسمه مقابله پیدا کړی ده او الله دا سجدا کړی دی دواړه چې انسان عقل مندی فکر مندی او غسر از خپل ځان او خپل اخرت غم یی ناچر پدې کې نشي پساو کې دې هغه دیس پریشانی ناراضي بلکې هغه دواړه طرف نه پیژنې حق او باطل پیژنې صحیح او غلط پیژنې ځکه الله ولذي اسباب ورکړي د معرفت دی پی جنگلے دیو جنا چکم خلق دو دنیا دی ډیر زور او غلبی دو جنا او دو غفلت دو جنا تر وقت پوری نو خبر نپوی دل نغیل اللہ سو اسباب پیدا کرو یو تا علم راوستو یو تا سو خلق حق پرس راو رسول یو تا دنیا پا دی حادثو کی دا سی لارکو لاؤکلان نغی پوشو کڑیر وقی پا تیار کیو پا جہل کیو لیکن اس تو بیا رنا ترالو دا مطلب دا آیاتونو دا قرآن عظیم چلا رب العزتو یو من کان میتن فاحیناو اگا سوک چی دو دنیا کی اگا مڑو پا جہل سرا پا کفر سرا پا شرک سرا دیتا روحانی موت ویلش یو جسمانی موت یا خو پا خپلا نیٹر آزی او یو روحانی موتی نوابی نیٹی رازی چه جہل دے کفر دے شرک دے دیر سرندان دے انسان روح ملش اکار نشی کولی نبازو خلقو تا اللہ مہربانیو کی او اگی ترنا راولی نو اگی جواندی شی روح یا جواندی شی روحانیت کے انقلاب راش دغه ته ایمان ویلی شي، دغه د توحید ویلی شي، او دغه ته علم نافع ویلی شي. فیضمن علم دغه چې انسان د مرگ نه پس بیا ژوند لیشي د دنیا کې، ژوند وت حاصل شي، ډیر صحیح ژوند وت حاصل شي. او د دې ژوند چې کوم صحیح سنت او طریقې دي اصول لي هغه باندې روان شي، او د کفر او شرک دغه لارو نه او دغه طریقو نه ځان ساتي، او دغه نړیر سخت نفرت کوي بیا، او د ایمان او د کلمې او د قران او د توحید او سنت دا خبره وتا ډیر قیمتي ښکاری، او دې سره ډیر مینه او محبتي. دا الله خصوصي نعمت او احسان دی چې الله بچا باندې وکي. دا لکه چې دنیا کې کار روان، دعوت چلیږي، او د مخلوق خیر خواهی کیږي او نصیحت و تکول شي، نو دې سره هغه مړی ژوند شي، هغه جاهلان خلق پوه شي، هغه غلط عقاید او خیالات والا خلق صحیح شي. دا کارول د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام او یا دا میراث حق پرست علماو ته پاتې شو، چاغي خپل ژوند دې توقف کو. ازاغي پزړ کې دې انسان قدر او قیمت راغې، او ډېر لوی ترس راغې چې دا مخلوق ټول تباہ کیږي، هلاکیږي، او جهنم طرف روان دي، سیلابونه راځي او روان دي. بدلاغي چې سمرا همت او سمرا طاقت او سمرا کوشش یې کولې شنو وېکو، او چې زو وسنه بار خبرو نه پاغي څوک نیولې نه وو. ځکه نبی له اسلام یو مثال کې ویلو چې زما مثال او ستاسو مثال داسې دی، لکټیو بل دا اور بل دی، اذا ملک پتنګان پاغي باندې ور خلاصيږي، سر کونډي ورزي ځان سوځي، ډیر رش او ډیر پنګا پنګ پی جوړ دی، اذا ناشته ما نزيت نه شړم زيت نه لری کوم، چې زما سمره واس کې دنا هغه ته نه لری کړو بچو، انور ځان ستی کو اور باندې. اې زمو استاد صدقه سي مثال دي، زوم د جهنم نه بچ کوما، کوشش کوما چې سور زما طاقت دي، او تاسو پر را لوټه کېږي، ځان هلاک وې، ځان په زور سوځوې. چکم لري خلق واخو نو خبر د نبی علیہ السلام د حال نه، دغه د شان نه، دغه د نسب نه، دغه د خاندان نه، خو چکم نزدې و سره وغی ته نه خبرو، او غیم بیا دغه ځان په زور باندې په جهل کې ورزولیو. ځکه صحابه کرام چې کله اول هجرت وکړو د نجاشی ملک ته، هغه ته څه پته وه؟ هغه ته نه هم دغه تپوس کو چې تاسو د خپلو خلقو ولې راویسته، په څه وجه سره دښمني جوړه شوه؟ یو قوم وې، هغې ورته وی چې بادشاه مونږ ډیر خراب زندگی تیر کړی دا مونږ کانو ته سجدی لګولې دي لا تو منات تو پراتو او خان برا سرو مونږ د هغه سفر اخنو خلا رب العزت دیر لوی احسانو که چه مونگتا یو دس پیغمبر راولی گو چه نعرفو نصبه و صدقه و عدله چه مونگ داغار سو پی جنو داغا نصب مونگتا معلوم ده چه دیر دوچت او معزز کورنین ده داغا اخلاق مونگتا معلوم دی داغا عدل انصاف مونگتا معلوم دی پاک باندی مونگا پاک وقت کی فیصلی کری دی چاہت اللہ پیغمبری نو ملو شوی ناغا وقت کی مونگا پا دو فیصلی کولی چاہت نبی علیہ السلام دری دیر شمکالو چلا وکال پاتیو نبوت تا مشرکان لگی دنو بیت اللہ جوڑاو نوے کوئی ہے وی نکلے چس روچتے کو او دا حجر اسود زیر آگے لکی خودو نو اختلاف شو شر پیدا شو چاری ہوئی چس زب ایک دم بلوی زب ایک دم اتفاق نراتو بس مشورې په دې وکړه چې دا خبره پرې ده چې دې وخت کې دې حرم تاسو کراغې هغه به زمونږ اتفاق ټول په دې باندې اتفاق چې ویکا ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې زکاو بیت الله تراتو ټول خوشاله شو ویجان صادق الامین رښتینه بندراغه امانتګر بندراغه راغه ویره زمون خو پدی باندې رلوی شر جوړ شو خو په سلام پدی کړی دا چې دی وخت کې څوک حرم ته داخل شو ناغبا زمون حاکمی او زمون قاضی هغه فیصله کوي نبی علیہ السلام یې ښا دا خډیر آسان ده وګړو ساده وګړو لوی ساده وګړو نبی علیہ السلام راغې او کانې راواغستو پاږي کې خود ابي اوي چټول مشران راشه او دې ساده په لونه ونیسه بس وی خو چې لاس عمر ترسینو تاسو اچوي نو په ټوله تنه به اوسو نو ویلو نبی علیہ السلام بیا په خپل لاسو کې راوست په غزه کې خود مشران خوشاله شو یا الله مونږ خدا سه انسان نو لیدلې چې مونږ کې مشران موجود دي هغه دومره فکر نه رسی دومره عقل نه رسی لکه الله چې دې انسان لکه ما عقل او فکر ورکړي او زمونږ د زنه ډیرو میدونه دي چې دی راورسین دی به زمونږ نوم په دنیا کې وکي او ډیر ل کار به وشي او دنیا خو زمونږ شکر دی جوړه ده خو دین به هم جوړ شي دا هر قوم د خپل پیغمبر په حق کې فشنګوي کړی و چې لا نبوت نو حاصل دعوت لانو نو هر قوم د خپل پیغمبر په حق کې ویلو چې رحم الله دې سکی ننو دا زمونږ د دې ملک پوزا ده دا زمونږ عزت ته دا زمونږ او چې دې راورسی کنه کامیاب بشو صالح علیہ السلام تعویلو یا صالحو قد کنت فینا مرجوان قا قبل هذا دا دې سوې زمونږ استادانه ډېر امید کېدو مون خو تاسو خوشالي دو استادانه چا پیر ګرځې دو چې په مون کې الله تاسو یو قابل انسان پیدا کو یو ډېر تجربه کار او ډېر خوښیار مون خوشالي دو او تاسو خبرو وکړان چې زمونږ دین ته د خپېړا میکړي ا دنیا خلاصه کې نرجو من کا عصمت دیننا مستانه امید ساتو چې زمونږ دین به محفوظ کې نو فسویر ته حادمن تور پسې کودال را واغستا که خید را واغستا بس چې بیان وکړو خلق ولټه شو خلق ولټه شو هر زمانه کې دا چلو بد قسمت او کنه ښه وجدا چې غي دین ستوي هغه چې ځان لکم خپل گاډي روان کړو په خپل طبيعت او په خپل دستور او په خپل ریواج هغه ته دین وي چ باغی کې بخورا کو نه یو پاغی کې والو اگانی یو پاغی کې اپول اگانی پاغی کې بچرګانی یو پاغی کې واډو کې پاغی کې د غړو ډنډو کې یو پاغی کې دا ته دین وی چې دا به نورم په مخ کې لار شي ابي امولان خو ته ډیر خوشاله دی هغه خو دوه ګوتې سره نه وروړي پکلو کې وېدی ته د مولا کوکا مور ویخه چې و سپین سپین بیا وستو غوته وې سره لنور وړي خپل پیزار به هم خپل نه پخپو کوونه وې ځان سره وړو بل بو سره ګرځاو نوی وی چې دا دین رو اخو دین نو اخو دا غی خپل کورانه کار ته دا نه دین جوړ کړو چې سبه زله خو منل او به کول د حرام او د حلال تمیز پکینو د الله د کور او د نور کورونو پرخ پکینو چې کوم به د به په نور زینو کې کولی په خپل جرو په دیرو کې نو قبی عزتي به د الله د کور کوله تل کې په رښتوم باندې به ختمې خو غره زان سم که تیار رازه وی و تیار بسو خوبست دا چایانی مٹیانی با اپ جماعت کی با غوبل جوڑو دا دید پار جوڑ شو دا دین نئی چکم مشر زانتا ہوئی حکم دب خلق ور پسې نیتی کنه او هغه داسي چې د کور په سارا خوشاله وي نادینی مونږ ویلو چې نبی له سلام کله هجرت کاو نو په غرمه کې راغی د ابو بکر کور ته دروازه یې ټکوله هغه وخت کې ستر پرده حکم خو نو هم بیا دومره محتاط خلق لخوا او تبی چه محمد دا خستاخ پل کور دی کی ناستو ایما تخو اللہ حکمو که چه مدینه مکہ پری دا مدینی تا دا حضرت ابو بکر وی چه زما دو خان دی مدی آیا استاشو او بل زما شو اغه ته وی دا زمانه شو قیمت وایا معنی اوس ته سوار لسمې صدې مولا جوړې چې منجل میوالي او کله په کورونو ګرځم سار وختي کسو کته پورته شوی یا سوک نزله او زکامی چې دم په واچوما او ټولاوناو کما جون به والو په همدانو به جون والو اثر مال په کورونو ګرځي د پټولو غریبو مې چې استاد همرو پلاری تا دینو دیغه سې دین وسوم غواړي ښه او دا وی استادانو صفاتونه کوي یار اورې خساره یون وېغه خونو تاسو مخې کنه وی قیمت وایا د قیمت باندې تی خو واغستو مال وی دا خوان مراکو بیا چې کله مدینه ته لاړو جمعات نو جمعات د پاره ځای کوته نو جمعات دغه حال لخه ته جمعات د پاره سم پلاټ نه ای چته کډای کچرو پکې خلق ورزولې کله سنداس یو ډیرانو د دوه غلامانو نبی دې سلام وی دي ته وای اغي وی بس تا مونږه جمعات له وقف کاوی وی وقف مقف نشته وقف رستو چې بیا وحی وشینو پته وای پویګو چې وقف ستو وی په قیمت وای په قیمت ته نواغست مسجد نبوی کې راځه حضرت جابر وی مونږه د تبوک نراتلو رضی الله عنه او نبی له سلام را سرهونو زما غوخ مټي والی یعنی تلې نشو چل پوه شو نبی له سلام وی دا ولي وی بس دې څه چل پوه شو زینانو وی ماته پرې دا نبی له سلام په سور شو دا نبی اړوخ نشه مخ کې کې دې حضرت جابر ته وی چې دا په ما خرص کا په سو باندې نو قیمت واچو چرور رسید مدینې ته نبی علیہ السلام اوخو او داغی اوخ قیمتو دے دوالیو تن لورکلو ویدہ حضرت جابر لووسا چی بس اوخ دیو مشو قیمت دیو مشو دا دی خواہ خانا دا پیوشی خوکار نکی کنا تکا نبی علیہ السلام پا خپلویلو چی او سری دا اللہ پلار کے جوڑا شیوار کا جوڑا جوړا دا شو کنه چې مې یو خور کوم ولا قیمت ورکوم پوچري دا سزان ته د ګوتې ده نو پرېخې چې نن دا خلق سکی ښه الکوي د استاد نه پیسې ماخله کلندر ولي په استاد غنلې کې جوړې کوټه پیسې دی وسره پیسې خات کې ولا ورګړي خو هغه پیسې خات کې کوټه پیسې ورکو بیا ودی خیره کول دین دی ته وی ناری په دې خوشاله چې زمونږ دا دین به نورم زور کینو اي چې دا شته کوم زور کړي دا لګ دے چرونم زور کې الله وی تبای بو کی نو دا ویت تبع الحق واهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن كحق دغسي شي لکه دا خلق چې څه کوي الله یې زموږ آسمان بروان شي اوس خلا خیر خیریت وکړه او دې سيزونو ته خلق نشي ټینګې دی ښا خو یو ماشوم پکې بچو نور ټول مل شو دا به ټول خدای په دا یو وخت مقرر کړی وانه دا خو ایس حادثه نه ده چې خلکو دې عمل ته وګوري دې ایمان ته وګوري دا خلکو دې خپل ولې او عزیز ولې ته وګوري دا خو ایس حادثه نه ده وصلی الله رب العزت ارسوینی رحم زیات ته رحم زیات ته او داغه حدیث قدسی مطلب دی چې حدیث کې راځي چې په پخوانو کتابونو کې چې الله نازل کړیو نو مینه دی واسطه تورات انجیل خو وسنی دي پخوانی دي چې هغه کې الله لیکلیو چې سبقت رحمتی غضبی زما رحمت او زما په غضب باندې غالب شوه دي نو یری ګما زما رحمت زما په غضب غالب شوه دي راغي مونږ نن ته وضاحت کیږي نن مونږ ته وضاحت کیږي چې رښتیا خبره ده خو چې رحمت په غالب شوه دي ولې کدواله یو شانتی وو یا غضب په غالب وینو بس د لارې کوسي و خوشی پرته وي بیا خا خدا د الله رحم دې بس ننی سی سوک په معمولی ونه خبرو باندې او داګه د پاره قیامت مقرر کړي او جرم اصل کې دانه دې دې ته ګناهونه وي ګناه الله معاف کوي چې او معمولی ونه انسان خپې معنی وکي ته بوبا سي نو بس ارسه معاف شي د ګناه د معافیت پر الله ډېری بانی کتلی دي چې حدیث کې راځي چې روزه دیونی و ان چې تا د دې روزي نه اته مخ کې پروس کنه روزي پمینز کې سکړي دي نو هغه معاف شو غلط غلط نه لکه قتل او زنا او خدا نور نا لگه خبر اچھ دا ماب شو دیوی جمعی نا تربلی جمعی پوری چنن جمع دیوکڑا نا دا مخکنی جمعی نا تروس چی سکڑی و نا ماب شو دا دیو منز نا تربل منز پوری نا دا خو بانی دی کن کو انسان کی بالکل عقل او فکر نی چی دیتا سو چکی اتو باو باسی نوار سبا ماب شی اگا لوی لوی باو ماب شی حلولی گناہونا واللہ معاف کی پتو بے سرا کچھ کم قابل دا معافی نہ دیکھنا سوچ بندہ دی توبہ نیستی او پلدانی نہیں سمکڑے پرشتیا باندے ناغدا گناہ دی چنن و تخلق ثواب ہوئی رازوی کنا چی سلام کو دا برکت زیدی جمیش پدا جماعت تا نرازی مدرسی تا نرازی درس لنرازی تقریر لو بیان لنرازی دشیر کڑی تا زی دشیر کڑا دیوانا دا کنا دیر شی دورا خود گاڑو اڈی نشتا تکا سورا چی دشیر کڑی دی بس دا سی پا دی گمبتونو باندی ایمان راوڑ دی او چې ګوري دلته کې تبوس کینو دغه خبر وتا ته ملاویږي ښا هر چانه تبوس کوي چې ته باباګان مانی او زه خدای نازو ولیدی ولینه مانو اگر کلمې تبوس تکې د جنازې تبوس تکې د تیمم تبوس تکې نور دی ولا او اخوه تا لگ ده شپیتو او یاو کالو بندهی کنه اپا داغی خپوی گی دا اغا گناه ده اغا جرم ده دا داسو ار سر گورا دا دا دیر لری نشوروی دا دیر لری نشوروی دیو بنده پا حق دا عقیده چه دا خو رسیده لده درسنا خبر ده او دا دا دیر زور او طاقت توی دا سر او نچیلی گواره سره چرګانو وای تبا کی غره دیو جن قران کریم دی له زور ور کړی دی چې د انبیا او حال بیان کړي پورا پورا حال بیان کړي او چې چا ذهن نرسی هغه پاغي کوم جګړې کيو اختلاف جوړي. د دین اوسته چې پیغمبران الله وی بشر دي بنديان دي د آدم علی السلام اولاد دي د دې خاورونه پیدا دي استادو پشان دي قل انما انا بشر مثلكم وایو تا چې ګر په ما باندې بل څه ګمان نه کوي ما واستو تخې جوې ما باندې بل څه ګمان نه کوي ګوره زه باندې ما استادو پشان باندې ما خرم سکم وده کېګم وی خېګم بیمار کېګم صحیح کېګم ارسه ته مه جاتی په ما بل څه ګمان نه کوي ګوره تاسو باندې به موت راځي په ما به موت راځي الله رب العزت ویلي بنځشته ما صلی رښتما کې تاسو باندې هم زخم کیږي زوم زخمی کېګم ویني توی شوي په توایف کې توی شوي په حد کې توی شوي غاخونه شي ځان شو زمونږ په شان باندې تاو کنه تاسو باندې هم سحر او جادو اثر کوي په ما باندې هم کوي کله ورا باندې کنه ډیر پراخو کنه دا اثر وکنه موسی علیہ السلام باندې کړو چې سو کوئی چنانانانه وېسکه دنه سوارا وکړ کې نن به چې جادو په اثر نه کې نو سبب وې چې تور په اثر نه کې نو بل ورځ به چې ټینک او توپ په اثر نه کې نو زه خدای نو الته بو زیرورو چې ته چې بده ما سحر او جادو قران د دې لپاره ویلی دا خدای بنده دا قیدی اصلاح کئی استاد ذهن گوری چی کم پلت لده دا دی بنیاد جدا دخوا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ناس تو صحابہ کرام عجبری ویلی امینوم جبریل امینوی نبی علیہ السلام ته چې یو فرشته ده هغه د الله نه اجازه ته غوښته چې زه د محمد ملاقات لازمه درخواست وکړم. نو اجازه ته وته وکړه بیا اوس به راشي دی خبرې کولې او هغه راله کېناسته ما دا پیغام راوړی د الله طرف نه هغه وي چې زه کوی تا پریوتن لوټکیم د سر راواله چې زی ملاقات لنه دا دغه مور سو از ما طرف نه نو ته وایا چې زه هر څه کون جان دل در کوم چې څومره خزانی دي سرا سپینو جواهر او ملغلریو ټول خزانی دا وی کون جان دل در کوم خو اختیار دی زور نشته که خوخه دی خواخله چا بیانه انچارت شوی او که خوخه دی نی نبی علیہ السلام جبریل امین تاو کاتو ولی خلق استاد نه تپوس مشوره کئی کنا اگو توی انتوازع خزانی سکه ودی خورو نه پیدا شوی عجزی کوا نو بس نبی علیہ السلام هغه فرشتي ته وی چې زه ټیک ده چې الله سویلی کنه نو رات کوم نه چې نه اخلمه اخلمه خو وېدا ول اخرت لجمع کا رات کوم نه ده بس الله دعوت رات کوم چې هغه ما ته ویلی خو دې دنیا کې نه ورځ لګی دي ایس باندې ته جوړ نشي دلته ایس نه جوړي دلته اوسله ځان له بلډنګ جوړ کې سور رنگ ولور کې اچي سار منځوشي نو आवाज وشي چې پلانې حق راسيده ورګا بغلي ته نو راسيده حق راسيده نو دا د آخرت ته جمع شي څومره لوی کار شو دې کې ډېرې فائدې وي او فائدې دا چې زه خو بنن چا بیان واخلم ما زه خزانو زما امت بوم بیا په دې چا بیانو پسې ګرځي صبره تکلیف پي وته ریوي کوم زمو نو زه کزه دې دنیا کې ناخلم چې زما امت په ما پسې زما په قدم پسی نو هغه به هم دنیا نه غوړه کوي سرا سپین به نه غوړه کوي بلکې زما کې تبګوري چې دین پیدا شوی او دی له بزوم نو کار به شي ځان به د آخرت لپاره سکار وکي کو اخوته یې کنه د انبیاء او د حالو ښه هغه ټول چې سکړي دی امت لپاره کړي چې رستو خلق خراب نشي چنن خو مونږه بادشاہیو کو نن به مونږه سره سپینو قسمه قسم مزيبه کو د دنیا لږه رستو خلق به خراب شي هغه به وایي چې سنت پیغمبر دی نو نبی علیہ السلام وی چې دا سنت دنیا کې ناخلمه زای جزی اخلمه چې یو ورځ اوګه یو ورځ مول یو ورځ چوګه ما نو صبر وکوم اچ سراش یو خرمه نو شکر باد وکوم چې الحمدلله ایمان خدای ته وی دین خدای ته وی کنه واصل شی دغو چنن مخلوق پدې کې مبتلا دي چې خدای لکم مقام ورکول پکارو د خپل خدای توب چې قادر دی مالک دی متصرف دی خزانی دغه په اختیار کې دي موت او حیات او نفع او نقصان دغه په اختیار کې دي بغیر دغه د حکم نه ځونی او پان نه پریوزی د لاله ورکول نو هغه بندیان له ورکول بند پسې شوه دې نی پری دي چې د ډېر زور دی د سر ډېر اختیارات دي دا ټولی سوبې د په اختیار کې دی وی هلوی لوی خلق چې تاسو ته وایې ښا تاسو ته لوی وایې نو د سن ندی خبر ولی ځکه غیله الله پنځلس کاله داسې ورکړیو چې تا باندې اس شی فرض نه دی نمونځو نه روژه نه حج نه زکات پنځلس کاله ستا د پاره فری دي دا څه د پاره پل خدای او پیژنه په دې پنځلس کاله کې پل رب او پیژنه چې ستا رب څوک دی صرف د دې د پاره بیا پس دا غي چې و دې پیژند عقیده صحیح شوه نو اس کوه عبادتونه کوه قبلېږي به ډیر خوان به کوي ډیر کمال ته به ورسي نو پنځلس کاله هم تباه او برباد کړو بنګ بوزای کړو اور پسیوم بیا نه ده خبر تر مرګ پورې نه ده خبر بس په دغه کې لګیا ده جنازه ولی دی زې بخلی دی په نیکې دی را رسی بس دغه کې ژوند تیر شو نو ځان نه معاف کیږي د دغه انسان نه بس امیدونه ختم دي داغه سره بیا قیامت کې ملاقات هم نکېږي یوم الفصل و طویلی چی پاورت باندی با جدائی راشی ابی آمیشد پارا ملاقات نشتا نشتا نو دا خو تباہی دا دکا اللہ خپل قرآن کی بار بار دا ذکر کئی بار بار دا ذکر کئی چی وربک یخلق ما شاو و یختار ستارب دے پیدا کولم کئی غرکولم کئی دا داغا کار دے پیدا کی نو بیا غورکی پسی غورکی سوق په پیغمبر باندې غورکی اخلوه مرتبه ده سوق په علم باندې غورکی سوق په صحت باندې غورکی سوق په مال او دولت باندې غورکی سوق په عقل او په فکر باندې غورکی سوق په شکل او شباهت باندې غورکی چاله ملک مشری ورکی نو چاله کلی مشری ورکی نو چاله د محلی مشری ورکی نو چاله د کور مشری ورکی و یختار دا کارونه وکي قبل سوق نشي کوله ما کان لهم الخيره مخلوق سره ذره اختیار نشته ذره اختیار ور سره نشته ته خپل نوړی اختیار ور سره نشته چې او به خرم کنه نصیب کی بمیو که بنه الله خدا خبره کوي دا مثال نه بیانې انسان پل رب پیجانا چه ست طاقت تے و ست زور دے او څه حکمت ته او څه قدرت ته نو ټول د الله په اختیار کې دي. هغه باندې هیڅ تکلیف ناراض او دا غنه سیوا ټول مخلوق دي یو شانتی دي په هر څه کې په اخلاقو کې او په عادتو کې او د دنیا په دې کارونو کې یو شانتی دي غواره نزا سمکوا چې مخلوق د خالق سره یو ځای کې هغه ته رسېږي هغه سره برابر وي لا شریک له هغه سره شریک څوک نشته او په خپل دې لفظ ته فکر وکا ته څنګه داسې ناسا پوهې چې پلانې د برخې خاون دي ډېر لوی ورځ ولا خدای وکړي اې برخه هیڅ ته ویخه نو کتا ته وسو کوی چې ستاسو په دې کور کې د بیلن حصہ ده هغه داوا کوي چې ګوره دا کور زما او د نیمو اده په خېټه چولې ده ما ته نه پریدي نو دې بیا وصلی تلاس کوي ښا چې څوک راوښی چې په دې خلې ده لولو دا ولې د برخې خاون نه وني الله له خو دې ډېر د برخې خاون دان جوړ کړی دي اب خپل زور بد غني چې بیا نه مسلمانانه ته فکر کوي نو رور ولایت دې خیال لې نو دې ولایت خیال لې او شپېلې ته دې خیال لې داستا زه خدای بنده دا توحید کو الله دا څه ښکارا کړی دي چې انسان دې سترګو پورې لګولې هدا هغه څه لګیا دی خپل زور سبق یادي دا تباہی دا دا حلاکت تے اللہ عزیز پار پیدا کریو چی اگا واحد لا شریکو گنو او مخلوق کا ہر سمرا دے اگا دے اختیاراتو نا دا ہر سنا خالی دے اگا سر ایس نشتا دے چی اللہ سوکی نا آگا کولیش واقعات پدی بیان کری دے واخر دعوانا الحمد